oraz prywatny kort tenisowy. Zbigniew Ziobro walczy o przetrwanie w polityce. Lider Solidarnej Polski chce zjednoczenia z PiS-em, ale stawia warunki. Domaga się pakietu kontrolnego w przyszłym Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że Ziobro stawia zbyt wygórowane żądania. Agnieszka Rucińska. Prawo i Sprawiedliwość przygotuje dla Ziobry nową ofertę. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówi, że struktury mają być silne i jednolite i o żadnym pakiecie kontrolnym w Sejmie mowy nie ma. Nie możemy doprowadzić do powielania błędów AWS-u, kiedy to było wszystko przeliczane na jakieś aktywa, jakieś procenty. A potem, kiedy przychodziło co do czego, to i tak rządziła Unia Wolności. Zbigniew Ziobro zapewnia, że jeśli on sam jest przeszkodą, to z polityki może odejść, bo nie chodzi o jego osobiste ambicje, a o uczciwe porozumienie. Nazywam się Zbigniew Ziobro, nigdy nie zostawiam ludzi, z którymi jestem. Całą sytuację z rozbawieniem obserwuje szef SLD Leszek Miller. Jeżeli następstwem jednoczenia się prawicy byłoby odejście z polityki Zbigniewa Ziobro, to będziemy z życzliwością obserwować ten proces. Dwóch prezesów w jednej partii to za dużo, dlatego PiS liczy na przejęcie posłów Solidarnej Polski i osamotnienie Zbigniewa Ziobro. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Polski kandydat na stanowisko tymczasowego komisarza do spraw budżetu przesłuchany przez Komisję Europarlamentu. Jutro deputowani zdecydują w głosowaniu, czy zatwierdzić jego kandydaturę. Jacek Dominik zastąpi Janusza Lewandowskiego, który został europosłem. Jacek Dominik, dotychczasowy wiceminister finansów, pełnił będzie funkcję do końca kadencji obecnej Komisji Europejskiej, czyli do 31 października. Janusz Lewandowski przypomniał, że Jacek Dominik jest dobrze znany w Parlamencie Europejskim. Pan minister Dominik był polskim szefem od budżetu w czasie prezydencji, więc pracował i nad budżetami rocznymi, i nad tą słynną perspektywą finansową 2014-2020, więc jest człowiekiem oblatanym. Sam kandydat nie chciał komentować swego wystąpienia. Według członków Komisji Budżetowej wykazał się dużą wiedzą i przedstawił konkretne rozwiązania, odpowiadając m.in. na trudne pytania dotyczące zaległych płatności Komisji Europejskiej wobec państw członkowskich. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To miało być wielkie wydarzenie artystyczne we włoskiej stolicy. Skończyło się na gwizdach publiczności. Wieczorem w Termach Caracalli w Rzymie zaplanowano wystawienie opery Cyganeria Giacomo Pucciniego z udziałem orkiestry. Włosi ją uwielbiają, bilety sprzedały się na pniu. Ludzie do ostatniej chwili stali przed kasą, czekając na wejściówki. A ich rozczarowanie było ogromne, gdy zamiast całej orkiestry wystąpiła tylko jedna pianistka. Reszta muzyków strajkowała. Melomani wygwizdali dyrektora opery. Wielu opuściło miejsca na znak protestu. Nieliczni, którzy pozostali, najdłużej oklaskiwali heroiczną pianistkę. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malec. Strajkuje. Nie. Ej, właśnie. Dobrze. W Tour de France kolarze mają za sobą 10 etapów. Po takim wysiłku zasługują na odpoczynek, który został zaplanowany na dziś. Wczoraj wygrał Włoch Vincenzo Nibali i na podium znowu po dniu przerwy założył żółtą koszulkę lidera. Michał Kwiatkowski jechał bardzo dzielnie, jednak osłabł na ostatnim podjeździe. 95 kilometrów do mety. Na przedzie grupa Kwiatkowskiego ma 4 minuty przewagi nad peletonem. Rower ucieka spod kontadora. Kolano rozbite jak kwaśny jabłko. Kolejny podjazd. Kontador ma 8 minut straty do prowadzącej grupy. Deszcz, mgła. Kontador rzuca ręcznik. Schodzi z roweru. Nie da rady. Teraz zjazd na łeb, na szyję przed ostatnim podjazdem. Kwiatkowski na czele. Wyprzedza 3 konkurentów. Kładzie się w zakręty, jakby jechał slalom gigant. Kwiatkowski i Rodriguez wspinają się razem. 5 kilometrów do mety. Rodriguez odjeżdża Kwiatkowskiemu. Nibali ucieka z peletonu. Przegania Kwiatkowskiego. Dochodzi Rodriguez'a, który goni resztką sił. Nibali połyka metry. Rodriguez centymetry. Meta. Włoch wygrywa. Kwiatkowski poza pierwszą dziesiątką. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kwiatkowski zajął ostatecznie 24 miejsce w klasyfikacji generalnej, spadł z 6 na 13 pozycję. Stracił również białą koszulkę najlepszego młodzieżowca. A po wczorajszym upadku Contadora okazało się, że Hiszpan złamał kość piszczelową i czeka go operacja. Wcześniej z powodu kontuzji z turu wycofali się Australijczycy Mark Cavendish, nabawił się urazu obojczyka, oraz Christopher Froome złamał nadgarstek. Koszykarska reprezentacja Polski w Wałbrzychu przygotowuje się do eliminacji Mistrzostw Europy. To pierwsze zgrupowanie kadry pod wodzą nowego trenera Mike'a Taylora. Treningi podobają się Adamowi Waczyńskiemu. Coś innego niż dotychczas robiliśmy. Dużo nowych rzeczy, dużo nowej terminologii, w szczególności po angielsku. Na pewno wszyscy się tutaj uczymy, ale jesteśmy maksymalnie skoncentrowani i myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć duży sukces z tym trenerem.

nasza piosenka dnia. Po 9 się z nią spotkamy, oczywiście jak zawsze. 14 po 7. Zapraszamy do Trójki. Jestem więźniem swojego telefonu. To uczucie zna wiele osób, ale najbardziej chyba znają posiadacze służbowych komórek. A dziś dzień bez telefonu komórkowego. Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy będąc na wakacjach, na przykład nad morzem, musimy odbierać, gdy dzwonią z pracy? W kwestii zabierania i odbierania telefonów na wakacjach kodeks pracy i przepisy prawa pracy nie regulują. Aleksandra Zagajewska z Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie. Ale przecież urlop ma służyć regeneracji sił i odpoczynkowi. W związku z tym absolutnie nie mamy żadnego obowiązku odbierać na urlopie telefonów od szefa. Chyba że w aktach wewnątrzzakładowych pracodawca zastrzegł sobie, że na przykład pewne grupy zawodowe, czyli mogą to być pracownicy wyższego szczebla, kadra menadżerska, czy osoby, które bezpośrednio zajmują się usuwaniem awarii, mogą mieć taki obowiązek, że powinny odbierać te telefony służbowe. Ale co do zasady, generalnie nie mamy obowiązku odbierać telefonu służbowego od naszego szefa na urlopie. The number is currently busy. Please hold the line or call later. Niesforny szef, tak wydzwaniał, natomiast no niestety trzeba było odbierać. Aczkolwiek teraz już nie wydzwania i jest święty spokój. Chciałam go posłać do diabła. No jeżeli pokażemy, że w czasie urlopu wykonywaliśmy pracę. Mecenas Jacek Dibła. Bo przekazywaliśmy wiadomości, udzielaliśmy odpowiedzi na pytania, dokonywaliśmy jakiejś innej pomocy pracodawcy, no to świadczyliśmy pracę w rozumieniu artykułu 22 kodeksu pracy i za to nam się należy albo wynagrodzenie, albo dzień wolny. Szefa, lubi pani odbierać telefony? Tak, bo zawsze są przyjemne. Przyjemne, nie mówi, że trzeba wrócić do pracy. Też mówi, ale jest to w miły sposób robione. To ile pracodawca razy musi zadzwonić, żeby było to policzone jako dzień pracy? Nie ma żadnego przepisu, który by regulował tą kwestię, natomiast musimy liczyć się z tym, że jeżeli pracujemy w dniu wolnym, to żaden dzień wolny dla nas, w związku z tym pracodawca musi nam zapewnić inny dzień wolny. Pracodawca tak naprawdę nie może nas ukarać za to, że podczas urlopu nie odbieramy telefonów. I jeżeli faktycznie zastosuje wobec nas jakieś kary, typu kara porządkowa, czy nawet próba rozwiązania umowy o pracę, to od tego typu represji pracownik jak najbardziej ma prawo się odwołać. Ale na przykład powie, no nie byłeś dyspozycyjny, więc na przykład nie dostaniesz premii. Jeżeli pracownik będzie w stanie wykazać, że nie otrzymał tej premii dlatego, że nie odebrał w trakcie urlopu telefonu, to może odwołać się do sądu pracy. Tak wyglądają sprawy prawne. A do tematu telefonów komórkowych jeszcze wrócimy. Zastanowimy się, od kogo najbardziej nie lubimy odbierać, na przykład na wakacjach. Anna Rogicińska o to zapyta. My odbieramy i to z przyjemnością. Chciałbym się podzielić kilkoma mądrościami a propos podróży. Lepiej źle siedzieć niż dobrze iść. Nie, coś pomieszałem, przepraszam. Lepiej źle jechać niż dobrze iść i lepiej źle siedzieć niż dobrze stać. No, a generalnie lepiej być pięknym, mądrym i tak dalej. A nie, to zawsze. Jeszcze jedna mądrość przyszła mi do głowy. Przypomniało mi się tak jakoś pomundialowo. Lepiej mądrze stać niż głupio biegać. To takie piłkarskie i nie mam na myśli żadnej reprezentacji. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Śmiejesz się. Dzień pogania noc, świtem purpurowym. Ty jak czarny kot, kończysz łowy. Nic mi do twych zdrad. Dziwi, że i koszkawy smak ciągle kusi cię. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć. I rozgryzać te zagadki, te zagadki. O, ostatnią czekoladkę. Noc pogania dzień szafirowym zmierzchem. Tobie kocich gier nie dość jeszcze. Nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię. A gdy patrzysz tak, śmieję się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy ci się bombonierka. się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Waldemar informuje, że od lat ma prostą receptę na telefony od szefa w czasie wakacji. Informuje, że jadę w Himalaje albo inne podobne niedostępne regiony. 21 minut po siódmej. Prasa, Maja Borkowska. W cyklu Witamy w Polsce w Gazecie Wyborczej artykuł Kradliśmy za jedzenie. Obiecywali legalną pracę w Szwecji. Na miejscu okazywało się, że trzeba zostać złodziejem. Jeśli nie, to do obozu pracy. Oskarżonym zależało na osobach nieporadnych życiowo, ubogich, nie mówiących w innym języku niż polski. Najlepiej takich, które nigdy wcześniej nie wyjeżdżały z kraju albo takich, które nadużywały alkoholu. Takie osoby bowiem nie mają za granicą szans na usamodzielnienie się, łatwiej nimi kierować, pozbawić się autonomii, a właśnie tego chcieli oskarżeni. Mówił przed Opolskim Sądem Okręgowym prokurator Paweł Juszczak, przedstawiając akt oskarżenia wieńczący międzynarodowe śledztwo. 2 lata temu funkcjonariusze Opolskiego Centralnego Biura Śledczego wpadli na trop grupy Romów, mających polskie i czasem również szwedzkie obywatelstwo. Ci nakłaniali mieszkańców Opola i okolic do wyjazdów za morze, głównie na budowy. Obiecywali zarobki do 6 000 zł miesięcznie. Dalszy ciąg podróży wyglądał tak. W Szwecji się okazywało, że prac budowlanych nie ma, za to są inne zlecenia, kradzieże. Łupem Polaków mogło być wszystko, sprzęt RTV, kosmetyki, ubrania. Jeden z pokrzywdzonych, Opolan, zeznał w prokuraturze: my z kradzieży nie mieliśmy nic, jedzenie musieliśmy ukraść sobie sami, tak samo ubrania, czasem tylko dostawaliśmy papierosy albo alkohol. Kradliśmy za jedzenie, ten reportaż w cyklu Witamy w Polsce w Gazecie Wyborczej. Puls biznesu, prokuratura z fiskusem ruszą na gangsterów. Skarbówka i prokuratura będą się szkolić i wzajemnie wspierać w zwalczaniu przestępstw gospodarczych. Eksperci chwalą pomysł. Drżyjcie, wyłudzacze VAT, oszuści podatkowi i pracze brudnych pieniędzy. Wkrótce waszym tropem podążą lepiej przygotowani prokuratorzy i inspektorzy skarbowi. Ministerstwo Finansów podpisało porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury o wzajemnym szkoleniu kadr i współpracy w zakresie ścigania przestępstw gospodarczych i fiskalnych. Przestępczość gospodarcza jest perfidnym rodzajem działania, które uderza we wszystkich obywateli naszego państwa. Przestępcy starają się zwieść organy ścigania, stosując coraz bardziej wymyślne metody do skutecznego zwalczania gangsterów przebierających się z dresów w garnitury. Niezbędna jest ścisła i bieżąca współpraca różnych instytucji. Kluczowa jest wymiana informacji i wzajemne szkolenia, bo każda służba ma specjalistyczną wiedzę, wyjaśnia Agnieszka Królikowska, wiceminister finansów i generalny inspektor kontroli skarbowej. I o tym artykuł w Pulsie Biznesu. Na stronach Ekonomia i Rynek w Rzeczpospolitej kupujemy nowe zamiast naprawiać zepsute. W ostatnich 3 latach z rynku zniknęło ponad 9 tysięcy firm naprawiających sprzęt czy meble. Niektóre branże wydają się być po prostu skazane na zniknięcie. W tym samym czasie powstało bowiem jedynie nieco ponad 1700 nowych firm zajmujących się naprawą nie tylko elektroniki, ale także butów czy biżuterii. Żyjemy coraz częściej w jednorazowym świecie i jest to cena tanich towarów otaczających nas ze wszystkich stron. Ceny są niskie, ale jakość jest do nich proporcjonalna, stąd towary coraz częściej niedługo po zakupie lądują w śmieciach. Postęp techniczny spowodował, że z rynku znikają całe branże, a my sami żyjemy w świecie jednorazówek. Pędzący świat sprawia, że naprawa pralki, lodówki, telefonu czy buta nikomu nie jest na rękę, a już najbardziej producentom, mówi Tomasz Starzyk z Wywiadowni Gospodarczej, która przygotowała te dane. Kupujemy nowe zamiast naprawiać zepsute. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Mobilni, wykształceni i niezadowoleni. Polacy są jednym z bardziej otwartych na zmianę pracodawcy narodów w Europie. To dlatego, że sami nie wiemy, co chcemy robić i mamy umiejętności niedostosowane do potrzeb rynku. Francuzi, Brytyjczycy i Polacy to trzy narody, które w Unii Europejskiej najchętniej zmieniają pracę. Wynika z badania międzynarodowej firmy doradztwa personalnego. U Polaków gotowość do zmiany nie wynika tylko z ogólnej otwartości, chęci lepszego doboru wykonywanej pracy do umiejętności czy wykształcenia. Często najważniejszym powodem jest zmiana struktury firmy, której rezultatem są zwolnienia, tłumaczy Katarzyna Górszyńska, menadżer do spraw komunikacji. Eksperci są zdania, że mobilność wymusza u nas niestabilność rynku pracy, bankructwa firm, fuzje i przejęcia, zmiany strategii, ograniczanie produkcji. To od lat rzeczywistość polskiego pracownika. Mobilni, wykształceni i niezadowoleni, ten artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Maja Burkowska i poranna prasa. Telefony od pracodawcy. We Francji wprowadzono w tym roku ustawowy zakaz wydzwaniania do pracowników przez pracodawcę, kiedy pracownicy mają dzień wolny. Jest to zapisane w ustawie i jest po prostu wykroczeniem, którego pracownik nie musi dowodzić. A druga rzecz jest taka, że zawsze bawią mnie prawie do łez wypowiedzi inspektorów pracy, którzy mówią, że pracownik na przykład nękany telefonami od szefa czy ukarany niesłusznie za nieodbieranie telefonów może się odwołać do sądu pracy. Inspektorzy doskonale wiedzą, że oczekiwanie na wokandę w różnych miastach to jest około 6 miesięcy, rok, czasem więcej, w Lublinie ponad 12 miesięcy, więc po prostu bawi mnie to do łez. Kodeksy kodeksami, a może byśmy karnety rozdali? Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas of Festival Katowice 2014. Festiwal 2014. I telefony komórkowe się Państwu przydadzą. 73533, koszt 3 zł 69 groszy. Regulamin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, proszę tam zajrzeć. No, a do wygrania dwa podwójne karnety na tegoroczny OFF Festival. Pytanie otwarte i dzisiaj kolejne pytanie. Kogo chciałabym zobaczyć i usłyszeć w przyszłości na OFF Festiwalu? I dlaczego? 73533, kogo chciałabym zobaczyć i usłyszeć w przyszłości na OFF Festiwalu i dlaczego, proszę do nas napisać. Jest trochę czasu, można się zastanowić. Do 9:00. Przed 9:00 rozstrzygniemy naszą zabawę. Ktoś dowie się, że otrzymał karnety. 73533, czekamy. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. A pytanie oczywiście życzliwie jeszcze przypomnimy. Niedługo skrót wiadomości. Try again, don't be afraid to fall apart. Stop, try again, I say to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. try again. Don't be afraid to fall apart. Stop, try again. E-Money. No, całkiem jeszcze nowe nagranie na naszej antenie. Pytanie dotyczące tych rzeczy jednorazowych. Pamiętacie państwo, na czym polegała repasacja pończoch? No bo dla mnie to, to było absolutne mistrzostwo świata i myślę, że, no, że ten zawód już jest całkiem na wyginięciu. Zdaje się, że coś takiego było, ale konkretów niestety nie pamiętam. 7:30 minęła. Radosław Mróz. Będzie polska skarga na unijną dyrektywę tytoniową. Dziś ostateczną decyzję podejmie rząd, a chodzi o przepisy, które zakładają wprowadzenie zakazu produkcji papierosów smakowych. Dyrektywa tytoniowa przewiduje m.in., że od 2016 roku zakazane będą papierosy z dodatkami smakowymi. Ich listę ma opracować Komisja Europejska. Wyjątkiem objęto papierosy mentolowe, na które będzie obowiązywał 4-letni okres przejściowy. Polska sprzeciwiała się dyrektywie tytoniowej, ponieważ jest największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych i drugim co do ilości producentem tytoniu w Unii Europejskiej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Cel Izrael w kierunku północnej części kraju zostały wystrzelone. Dwie rakiety wystrzelono je z południowego Libanu. Jak na razie nie ma informacji o ewentualnych skutkach ostrzału. Nie wiadomo także, kto odpowiada za atak. Południowy Liban jest uznawany za bastion szyickiego ugrupowania Hezbollah, wrogo nastawionego do Izraela. W Europarlamencie najpierw debata, potem tajne głosowanie w sprawie wyboru Jean-Claude'a Junckera na szefa nowej Komisji Europejskiej. Posłowie rozpoczną dyskusję o 10:00. Głosowanie jest zaplanowane na 12:30. Juncker jest kandydatem na szefa Komisji Chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej, która wygrała majowe wybory europejskie. Poparcie dla jego kandydatury poza Chadekami sygnalizowali także socjaldemokraci oraz liberałowie. W Trójce kolejne informacje już o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Co piąty Polak w ostatnim półroczu zmienił pracę. Tak twierdzi Agencja Pracy Tymczasowej Randstad w swoim najnowszym raporcie. To jeden z najwyższych wyników w Europie, mówi rzeczniczka Randstadu Katarzyna Górszyńska. Nasza rotacja w tej chwili wynosi 21%. Jeżeli chodzi o to, kto zmienia pracę, to są przede wszystkim osoby młode. Aż 34% osób w wieku od 18 do 24 roku życia zmieniało pracę w minionym półroczu. Z badania wynika również, że Polacy obawiają się o utratę pracy. Większy strach pod tym względem panuje tylko w Grecji, Hiszpanii, na Słowacji oraz we Włoszech. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Marek Falenta, biznesmen podejrzany w aferze podsłuchowej, zapowiada, że pozwie Skarb Państwa o straty finansowe. W wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej Falenta szacuje, że stracił na aferze około 40 milionów złotych, bo po jego zatrzymaniu spadły giełdowe notowania telekomunikacyjnej firmy Hawe, w której ma 35% udziałów. Od kilkunastu dni próbuje znaleźć kupca na wart 110 milionów złotych pakiet akcji oraz na swoje udziały w przemysłowej spółce ZWG. Falenta zapowiedział, że po sprzedaży akcji wycofa się z życia gospodarczego. Ma być szybciej na autostradach A2 i A4. Od dziś działać będą osobne pasy na bramkach do poboru opłat, a przeznaczone będą one tylko dla samochodów posiadających skrzynki do elektronicznego płacenia za autostrady. Urządzenia Via Auto, bo tak się nazywają, kierowcy mogą kupić za 100 zł, ale w całej Polsce jest tylko 35 punktów, w którym mogą to zrobić. Listę można znaleźć na stronie internetowej viatol.pl. Jeśli chodzi o notowania giełdowe, mamy wzrosty na światowych giełdach. S&P 500 Stanów Zjednoczonych wczoraj wieczorem zyskał 48% i podobnie jest na giełdach azjatyckich. Nikkei w Tokio zyskuje w tej chwili 77%, Hang Seng 49%, a Shanghai Composite nieznacznie nad kreską 0,03% zyskuje. Jeśli chodzi o złotego, to tam zmian dużych nie ma. Złoty jest stabilny, euro po 4,13, dolar 3 złote 3 grosze, funt 5,18, a frank szwajcarski 3,40. Więcej informacji ekonomicznych proszę szukać na stronie Gospodarka Polska. Radio.pl. Dobrze pamiętam, repasacja pończoch, tak to było? Tak. To się nazywało, bo pan Paweł napisał, że do dziś w Chorzowie jest punkt, gdzie można tego dokonać. Nigdy nie korzystał pan Paweł, ale tabliczka jest i o ile się nie myli, to polega to po prostu na naprawie oczka temu pończochu, jak pójdzie. Pan to... Paweł w studiu też nigdy nie korzystał. Nie? Nie.

sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Tak, teraz już na pewno skończył. Mówiliśmy o tym w przeglądzie prasy, że żyjemy w czasach jednorazowych, nie lubimy rzeczy naprawiać, kupujemy nowe, a przecież dawniej się naprawiało. Mieszkam w Poznaniu, jest taki dom towarowy Okrąglok i tam w latach 80. był taki gość, który napełniał wkłady do długopisów. Miał taką maszynę, taką prasę i ustawiała się kolejka, ludzie przychodzili, przynosili długopisy i napełniali te wkłady atramentem. No, kiedyś były takie rzeczy, rzeczywiście. Ja kiedyś nosiłem, pamiętam, firany do prężenia. To dopiero było rama i takie mokre firany i to się prężyło. Teraz to już chyba nikt tego nie robi. Nie, nie, teraz też cały czas się pręży. Na siłowni, ale nie firany. Zapraszamy do Trójki. Za 19:08 wracamy do tematu odbierania, raczej nie odbierania telefonów komórkowych. Zwykle lubimy rozmawiać przez telefon, ale gdy na wyświetlaczu pojawią się określone numery, czujemy niechęć do konwersacji. No jakoś tak jest. Od kogo nie lubimy odbierać najbardziej? Zdarza się, że to ktoś z rodziny, męcząca znajoma albo szef. Jednak na samym szczycie listy są, tak, telemarketerzy. Chyba od osób, które dzwonią z ofertą reklamową. Z sieci operatorów i z ubezpieczalni, bo są namolni. Przede wszystkim oferują na siłę swoje produkty. Od kogo nie lubimy odbierać telefonów najbardziej? Na czarnej liście na pewno znajdą się konsultanci naszych ulubionych operatorów. Jan Blinsztrup z portalu Komórkomania. Będą to także banki, no i wszyscy inni, którzy próbują nam coś sprzedać przez telefon i są na tyle zawzięci, że potrafią dzwonić kilka razy w tygodniu. Z jednej strony my nie lubimy tych rozmów, z drugiej strony ci, którzy do nas dzwonią, są coraz bardziej pomysłowi i zmieniają się numery, tak więc zapisanie numeru w pamięci nie zawsze pomaga. Często dzwonią do nas z telefonów zastrzeżonych, no i po prostu możemy nieświadomie niczego odebrać takie połączenie i odbić sympatyczną rozmowę, która trwa kilka minut na temat oferty, której nie chcemy. A niech pan powie, co wygrałem? Wygrał pan możliwość przyjścia do naszej firmy na naprawdę genialnych warunkach. Cudownie. Unika się tych rozmów. Czyli co się robi? Nie odbiera. Skutkuje? Skutkuje. Telefonów nie lubimy odbierać od osób, z którymi łączą nas jakieś nieprzyjemne doświadczenia z przeszłości. Psycholog dr Dorota Szczygieł ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. To mogą być bardzo silne jakieś jednorazowe, coś niemiłego, coś się wydarzyło jednorazowo, ale mogą też być takie no jakby chroniczne, niemiłe kontakty dla nas. Na przykład dzwoni ktoś, kto po raz 10 chce nam opowiedzieć tę samą historię, albo marudzi, a my nie lubimy, jak ktoś marudzi, no bo oczywiste jest, że jak ktoś dużo marudzi i ma obniżony nastrój, to nam się ten nastrój udziela i my o tym wiemy. To jest tak, że nawet 10-minutowa rozmowa z osobą, która ma obniżony nastrój, coś w okolicy takiego depresyjnego, wpływa na nasz. Może jestem zajęty, czy coś w tym stylu. Tłumaczy się pan. Wierzą? No, czemu mieliby nie wierzyć? Na znajomych sposób jest o wiele łatwiejszy, zapewne nie zmieniają telefonów raz na tydzień, więc możemy po prostu takiego delikwenta zignorować. Są też nawet aplikacje na smartfony, które mogą domyślnie na przykład zrzucać połączenia od niechcianych kontaktów bądź udawać, że nie jesteśmy w stanie podejść do telefonu i wtedy w ogóle dzwonek się nawet nie włącza, nikt nam głowy zawracać nie będzie. Także można sobie taką czarną listę w telefonie skonstruować. Nie, raczej darzę sympatią wszystkich znajomych, ewentualnie sam do nich nie dzwonię, jeżeli coś jest między nami nie tak, po prostu oni też do mnie nie dzwonią. Ja zwyczajnie mówię, że nie mam czasu i odkładam słuchawkę, to zazwyczaj działa zawsze. Jeżeli nie odbierzemy telefonu, a spodziewamy się, że to mogło być coś niemiłego, to my oczywiście w naszej głowie wyświetlamy, co to by mogło być. Myślimy i na przykład się wściekamy, a gdybym odebrał, to znowu, dobrze, że nie odebrałem. Ale jednak nie odebrałem i to ciągle gdzieś tam w mojej głowie pracuje, co to mogłoby być. Często, jeżeli to jest osoba, z którą jesteśmy w jakiejś bliższej relacji, unikniemy takiego telefonu, to też odczuwamy poczucie winy, że jednak trzeba było odebrać, że może mógłbym coś pomóc, albo może po raz 10 bym wysłuchał, ale ta osoba miałaby jakieś ukojenie. Wiadomość głosowa. Nie dzwoń do mnie więcej. Zainstalujemy tę czarną listę w telefonie. To co usłyszy taka osoba, która jest po drugiej stronie słuchawki i chce się z nami skontaktować? Scenariuszy jest tak naprawdę kilka. Jeżeli dodamy jakiegoś znajomego, z którym akurat nie chcemy rozmawiać, bo mieliśmy nieprzyjemne spotkanie tydzień wcześniej, może się wydarzyć kilka rzeczy. Połączenie może zostać odrzucone. Może zostać odrzucone z wiadomością, czyli osoba, która do nas dzwoni, dostanie wtedy SMS-a, sorry, nie chcę z tobą rozmawiać, zadzwoń innym razem albo nie dzwoń wcale. Albo połączenie może zostać po prostu zignorowane, czyli nie będziemy słyszeli żadnego żadnego dzwonka, a osoba, która do nas dzwoni, będzie absolutnie pewna, że nie możemy rozmawiać. Mówi Lucyfer. Czego? Dobia! Zawsze możemy nie odebrać, ale jak przypomina nasza reporterka Anna Rogicińska, może się okazać, że telefon z nieznanego nam numeru to akurat na przykład Headhunter i praca naszych marzeń może przejść nam koło nosa. Taka sytuacja. 227 trójek, my odbieramy i to z przyjemnością. We Wrocławiu kiedyś był taki punkt, przyniosłam wkład chiński. Pan mówi, że na pełni, a ja ciekawa, mówię, proszę pana, a czy ten wkład to jest chiński? A pan do mnie mówi, chiński, włoski, malinowski. Ale sprawował się jak prawdziwy chiński. Skąd oni biorą takie powiedzenia? Siedem trójek, odbierać. Mam takiego kolegę, nękany przez różnych dostawców. Teraz w ten sposób zapisywał sobie numery, z których do niego dzwoniono. Zapisywał sobie w książce adresowej nie odbierać, nie odbierać jeden, nie odbierać dwa, nie odbierać trzy. Śmiałem się zawsze, jak byłem u niego w biurze i dzwonił właśnie ktoś, kto się nazywał nie odbierać. Nie jest jedyną taką osobą. Ktoś jeszcze napisał, że ma 34 takie numery już. A za 11 ósma, tygodniki Maja Borkowska. W tygodniku do rzeczy m.in. artykuł CBA na tropie Burego, szef klubu PSL Jan Bury. Od 2012 roku był rozpracowywany przez śledczych w ramach operacji Transza, ustaliło do rzeczy. Jednak służby przeszukały jego biura dopiero wtedy, gdy zachowanie ludowców mogło zagrozić rządowi. Śledczy podejrzewają, że szef klubu PSL Jan Bury może być jednym z najważniejszych ogniw układu korupcyjnego trzęsącego Podkarpaciem, wynika z ustaleń tygodnika do rzeczy. Centralne Biuro Antykorupcyjne od 2 lat analizowało jego działalność, powiązania biznesowe i polityczno-towarzyskie w ramach operacji o kryptonimie Transza. Udało się ustalić, że CBA sprawdzało informacje o ewentualnym wykorzystywaniu przez Burego wpływów, ukrywaniu majątku i wyprowadzeniu go do spółek działających w tzw. rajach podatkowych. O tym artykuł CBA na tropie Burego w tygodniku do rzeczy. Także w tym tygodniku rozmowa. Wyborcy nie chcą nowego konwentu świętej Katarzyny. To rozmowa z Ryszardem Czarneckim, eurodeputowanym PiS, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, która rozpoczyna się tak. I znowu profesor Gliński i znowu nic. Czarnecki na to, znowu profesor Gliński i znowu debata o fatalnym stanie państwa i znowu Piotra Glińskiego chłodna rzeczowa analiza, którą Polacy mogli poznać, bo była transmitowana przez telewizję. Choćby dlatego warto było zgłosić wotum nieufności, bo opozycja musi przebijać się ze swoimi opiniami i z diagnozą stanu państwa. Kolejny raz udało nam się to zrobić. Ponadto sytuacja meczu między PO a PiS to nie tylko obraz oddający polityczną rzeczywistość Anno Domini 2014 w Polsce, lecz także coś, nie ukrywajmy, dla nas korzystnego. Widać bowiem, że PiS jest na fali, a PO na równi pochyłej, a jej kierownik jest w windzie, która jedzie wyłącznie w dół. Tak mówi Ryszard Czarnecki, ta rozmowa w tygodniku do rzeczy. I jeszcze z tego tygodnika Czarna Owca Hollywood o Melu Gibsonie. Mówi się ostatnio w najlepszym przypadku z drwiącym uśmiechem, albo nie mówi się wcale. Mimo to festiwal w Karlowych Warach przyznał mu kryształowy glob, swoją najważniejszą nagrodę. I o tym w tygodniku do rzeczy, a w Newsweeku rozmowa z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim zatytułowana Politycy przy kielichu. Jako politycy jesteśmy zwierzyną łowną i publikowanie naszych rozmów sprawia wielu osobom nie lada satysfakcji, ale przecież to, co dziś dotyka polityków, jutro może dotknąć każdego z nas. Newsweek pyta, czy jest panu wstyd, senator Sikorski? Wszystko, co mówiłem, było przeznaczone dla Jacka Rostowskiego, a nie dla całej Polski i jego nie raniło. Przeprosić powinni ci, którzy najpierw przestępczo podsłuchali, a potem przestępczo udostępnili nagranie naszej rozmowy. Dalej minister mówi tak, mamy tsunami hipokryzji ze strony ludzi, którym przy kielichu też zdarzyło się użyć mocniejszych sformułowań. Nie życzę tym arbitrom stylu, aby nagrano ich w sytuacjach intymnych lub choćby podczas narady w redakcji. Politycy przy kielichu, ta rozmowa w tygodniku Newsweek. Także w Newsweeku artykuł kobiety Kaczyńskiego. Ma technikę kocham, kocham, kocham i potrafi je oczarować. Posłanki PiS o Jarosławie Kaczyńskim mówią nasz kot. To się zaczęło, gdy został premierem, opowiada jedna z posłanek. Dostałam SMS. Nasz kot dobrze dziś wygląda. Gdy pokazałam go Jarosławowi Kaczyńskiemu, zaczął się śmiać, czyli zaakceptował. Gdy miał potem gorszy dzień, dziewczyny mówiły nasze kocie dziś nie w formie. Kobiety u boku Jarosława Kaczyńskiego rzadko pełnią funkcję generałów, ale to do nich ma większe zaufanie niż do mężczyzn i to one mają wielki wpływ na politykę Prawa i Sprawiedliwości. O tym w artykule kobiety Kaczyńskiego w Newsweeku, jeszcze z Newsweeka. Kontrreformacja 2.1. Ta historia zacznie się śmiesznie od żartów z papieża i od złotego byka, który nie stanie na warszawskim placu Trzech Krzyży, a skończy strasznie wizją państwa wyznaniowego, w którym prawo ma być zgodne z doktryną Kościoła. Oto 6 pierwszych przykazań tego prawa. Autor artykułu, tutaj cytat z profesora Wiktora Osiatyńskiego. Widać na różnych frontach ofensywę Kościoła wspieraną przez środowiska prawicowe. To najpoważniejszy do tej pory kryzys wolności. Chcą stworzyć państwo wyznaniowe metodą faktów dokonanych. Ten cytat zamieścił autor artykułu Kontrreformacja 2.1 w tygodniku Newsweek. To Maja Borkowska i tygodniki. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Jesteśmy w Brukseli. Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. A ten przegląd prasy nie może zacząć się inaczej, jak tylko od tego, co wydarzy się dzisiaj w Strasburgu, bo około południa Parlament Europejski ma postawić kropkę nad i nowym szefem Komisji Europejskiej, następcą José Barroso, zostanie Jean-Claude Juncker. Wydaje się, że akceptacja jest przesądzona, wszak to grupy polityczne w Parlamencie Europejskim już wcześniej niejako chadecy, socjaliści, liberałowie i zieloni wymusili te nominacje na unijnych przywódcach pod koniec czerwca i dlatego ten wybór wydaje się być przesądzony, ale dzisiaj ziarno niepewności zasiał dziennikarz gazety Le Soir, ponieważ w artykule poświęconym Junckerowi napisał, że korytarze Parlamentu Europejskiego w Strasburgu wczoraj wieczorem huczały od plotek, że Brytyjczycy, Hiszpanie, Francuzi w grupie socjalistów są przeciwko. Do tego jeszcze doszły informacje, że buntowali się liberałowie w Parlamencie Europejskim, no i zatwierdzenie Junckera wtedy stałoby pod znakiem zapytania. W końcu jednak podobno udało się spacyfikować przynajmniej liberałów. No i teraz pytanie, co stanie się o 12.30, będzie wtedy wiadomo. Wydaje się, że mimo plotek krążących po korytarzach w Parlamencie Europejskim jednak Jean-Claude Juncker zostanie zatwierdzony, ale oczywiście duże znaczenie ma to, jak dużą większością głosów. Im więcej głosów poparcia, tym oczywiście pozycja silniejsza. I z kolejnych informacji jeszcze europejskich, to portal internetowy Euractiv wybiega już nieco dalej i donosi o próbach kompletowania nowej Komisji Europejskiej pod wodzą Junckera. Pierwsze kluczowe stanowisko do obsadzenia to unijna dyplomacja. Kto zastąpi Catherine Ashton? Europejscy przywódcy mają o tym zdecydować jutro, ale wpływ na obsadę stanowiska musi mieć szef Komisji Europejskiej, bo nowy szef unijnej dyplomacji bądź szefowa, w zależności od tego, kto zostanie, będzie zastępować czasami przewodniczącego Komisji Europejskiej. Euractiv donosi, że Jean-Claude Juncker usilnie stara się o to, by szefową unijnej dyplomacji została Bułgarka Krystalina Georgieva. To jest obecna komisarz odpowiedzialna za pomoc humanitarną, bardzo dobrze oceniana w Brukseli. Natomiast w konkurencji do Georgiewej wymieniana jest także obecna minister spraw zagranicznych Włoch, czyli Federica Mogherini. Jednak, co już też nie jest tajemnicą, bo to wiadomo, od kilku dni budzi sprzeciw krajów ze wschodniej części kontynentu, m.in. Polski, państw bałtyckich w związku z jej prorosyjskim nastawieniem. Euractiv donosi, że Jean-Claude Juncker już telefonował do bułgarskiego premiera w tej sprawie. Chciał się upewnić, że Krystalina Georgieva zostanie mianowana przez rząd w Sofii także na komisarza w kolejnej kadencji. Wtedy bez problemu mógłby jej powierzyć tekę szefowej unijnej dyplomacji, ale ponoć żadnych konkretnych zapewnień Sofii nie otrzymał. No, trzeba pamiętać, że sytuacja w Bułgarii jest skomplikowana, bo w październiku odbędą się przyspieszone wybory, stąd brak zdecydowanej odpowiedzi Sofii i samego premiera, który w tym miesiącu złożył dymisję. Gdyby Krystalina Georgieva została szefową unijnej dyplomacji, wtedy spełniałaby w jednym dwa warunki, bo jest kobietą, a kobiety są silnie poszukiwane, no, przynajmniej na jedno stanowisko, no i z nowego kraju członkowskiego. I tylko jeszcze powiem, że ostatnie kluczowe stanowisko do obsadzenia to szef Rady Europejskiej. Wydawało się, że nazwisko nowego przewodniczącego Rady Europejskiej też poznamy jutro, ale też to informacja ostatnich dni, że chyba wbrew wcześniejszym zapewnieniom to nazwisko poznamy po wakacjach dopiero jesienią. Podobno ustępujący szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy chciałby jednak spokojnie popracować do jesieni. Nie chciałby mieć już nikogo nad sobą, znaczy nie chciałby mieć kandydata mianowanego przez unijnych przywódców, bo wtedy jego praca przez najbliższych kilka miesięcy oczywiście już nie miałaby sensu. No i na koniec jeszcze krótki artykuł z tygodnika European Voice, z przedostatniej strony, na której zawsze można znaleźć informacje, powiedziałabym, pisane z przymrużeniem oka, trochę bezlitośnie obnażające niefrasobliwość unijnych urzędników, także bezsensowność unijnych pomysłów. Tym razem oberwał się Strasburgowi, który w ubiegłym tygodniu witał nowo wybranych europosłów. Otóż władze miasta, wspierane przez lokalny biznes, który zabiega o pozostawienie siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, przygotowały dla nowych deputowanych prezenty. Regionalne wyroby. European Voice pisze o strzale w stopę, bowiem nie utrafiono z tymi prezentami. W koszyku był m.in. foie gras. To jest pasztet strasburski produkowany ze stłuczonych wątróbek kaczych i gęsich, którego produkcja w wielu krajach wywołuje kontrowersje, bowiem wiąże się z cierpieniem ptaków. A ten pasztet otrzymała m.in. duńska europosłanka Anja Hasenkamp, znana ze swego zaangażowania w kampanię na rzecz ochrony zwierząt. Tytuł krótkiej notki: niesmak pozostał. Dziękujemy. To Beata Płomecka z Brukseli. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Dlaczego tutaj nie ma bohatera? On podobno wszystko zmienia. pomalił cię. Telewizja, telewizja, telewizja, telewizja, telewizja, telewizja, telewizja. Zapraszamy do reklamy. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sawera i Radosław Mróz. Czy uda się zażegnać kryzys na Bliskim Wschodzie? Propozycję rozejmu odrzuca Hamas. Izrael dopiero rozważa ofertę Egiptu. Znów zmiany na mapie polskich sądów. W życie wchodzą nowe przepisy. Dymisja szefa brytyjskiej dyplomacji William Hague zajmie się organizacją kampanii partii konserwatywnej przed wyborami parlamentarnymi. Palestyński Hamas odrzuca propozycję rozejmu. Rząd Izraela zajmie się ofertą rano. W konflikcie mediuje Egipt i wzywa obie strony do natychmiastowego zawieszenia broni. Z Jerozolimy specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Przed południem w Jerozolimie ma zebrać się izraelski rząd. W czasie spotkania ma dojść do głosowania ministrów w sprawie rozejmu. Jest bardzo prawdopodobne, że rząd zgodzi się na wstrzymanie nalotów na Strefę Gazy. Druga strona nie chce jednak się układać. Jeden z przywódców Hamasu oświadczył nad ranem, że islamiści nie zgodzą się na rozejm, póki nie zostaną ustalone szczegółowe warunki wstrzymania ognia. Mediatorem w konflikcie Izraela z Hamasem jest Egipt. Dwa lata temu również Kair pomógł zakończyć wojnę w Strefie Gazy. Tym razem jednak zadanie jest znacznie trudniejsze, bo nowe egipskie władze nie wywodzą się już ze sprzyjającego Hamasowi Bractwa Muzułmańskiego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima. Od tygodnia izraelska armia bombarduje cele w Strefie Gazy w odpowiedzi na wcześniejszy ostrzał rakietowy Izraela przez Hamas. Jak dotąd naloty zabiły co najmniej 186 Palestyńczyków. Z misją pokojową na Bliski Wschód leci dziś szef amerykańskiej dyplomacji. John Kerry będzie w Kairze, ale izraelskie media sugerują, że może odwiedzić też Jerozolimę i Ramallah. A niezależnie od wizyty Kerry'ego, Amerykanie ostrzegają Izrael przed planowaną inwazją lądową w Strefie Gazy. Biały Dom uważa, że groziłoby to kolejnymi ofiarami cywilnymi. To już pewne. Większość spośród zniesionych 1,5 roku temu małych sądów rejonowych będzie przywrócona od stycznia przyszłego roku. Dziś wchodzi w życie nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych. Minister Sprawiedliwości ma 1,5 roku na wprowadzenie reorganizacji. Czy warto było znosić małe sądy? O tym Ksenia Maciczak. Nowelizacja ustawy zaproponowana przez prezydenta to tak zwany złoty środek na nieustający spór między koalicjantami, bo oto batalia o małe sądy z Platformą Obywatelską nieustannie toczyło Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziś rzecznik resortu Patrycja pytana,